nieuwe gasten. Seizoen begint van de keuken tot bureau. Tost men reeds moeizaam de zware arbeidslasten. Zo gaat het ook met de kleine piccolo. Voor dag en dauw moet hij 's morgens uit zijn bedje. Hij sjouwt met koffers heel vaak boven zijn macht. Dan tikt hij even aan zijn bedje als hij een gast naar zijn kamer heeft gebracht. Kleine piccolo, arme piccolo, jou is niet veel schoons gegeven. Want in plaats van vreugd draag jij in je jeugd reeds de lasten van het leven. Jij bent een kleine vriend en nog maar een groot kind. Het dikwijls zal het jou verdrieten. Als je ziet hoe het ook zij, dat veel kinderen zoals jij nog van hun jeugd genieten. Maar opgewekt zwoegt hij voor zijn zieke moeder, terwijl hij dikwijls in stilte angstig bidt. Spaak toch mijn moeder, zo smeekt hij de oude hoeder. Zij is het enige wat ik nog bezit. Maar zijn gebed, dat mocht jammerlijk niet baten. De dood had over haar leven wreed beslist. En hij staat eenzaam en verlaten. Weet hij dan vol smart bij haar kist. Kleine piccolo, arme piccolo, weg is schoonste uit je leven. Moedertje ging heen, liet je zo alleen, niets is je nu meer gebleven. Niemand voelt de smart in je kinderhart, nu het liefste is ontlopen. Jij kent leed, slechts rouw, jeugd en vreugde zijn voor jou voor altijd.